درود پڑھے کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے، درود پڑھے کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے، درود پڑھے کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے، اسے یہ چاہیے پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے، اسے یہ چاہیے پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا نے دی ہے زبان ذکر مصطفیٰ کے لیے، خدا نے دی ہے زبان ذکر مصطفیٰ کے لیے، اب اسے کام نہ لے اور کچھ خدا کے لیے، اب اسے کام نہ لے اور کچھ خدا کے لیے، ادھر اٹھائے نہ تھے ہاتھ التجا کے لیے، ادھر اٹھائے نہ تھے ہاتھ التجا کے لیے، ادھر سے دست کرم بڑھ گیا عطا کے لیے، ادھر سے دست کرم بڑھ گیا عطا کے لیے، اٹھو تو پرچم ذکر رسول بن کے اٹھو، اٹھو تو پرچم ذکر رسول بن کے اٹھو، جھکو تو خاک بنو پائے مصطفیٰ کے لیے، جھکو تو خاک بنو پائے مصطفیٰ کے لیے، مریض ہجر مدینہ ہوں میرے چارہ کرو، مریض ہجر مدینہ ہوں میرے چارہ کرو، دلا دو اذن حضوری مجھے شفا کے لیے، دلا دو اذن حضوری مجھے شفا کے لیے، بس اتنی بات کہ ہم ہیں تمہارے شیدائی، بس اتنی بات کہ ہم ہیں تمہارے شیدائی، تلا ہوا ہے زمانہ ہر ایک جفا کے لیے، خدا نے دی ہے زبان ذکر مصطفیٰ کے لیے، اب اسے کام نہ لے اور کچھ خدا کے لیے۔